कार्य शरीर है हमारा और एक परमात्मा का अंश, हम स्वयं परमात्मा का अंश एक है। ये दोनों बात ठीक है, ऐसी विलक्षणता है कि शरीर बदलता है और स्वयं नहीं बदलते हैं। जैसे पूछा जाए, बालपन में किसी ने पूछा और बालपन बात हुई, फिर अबार हुई जवानी अवस्था में, वृद्धावस्था में, तो गौस्वा मिले, तुम क्या करते थे? मैं पढ़ता था। अब क्या करते हो? कहते अब तो अमुक जगह काम करता हूँ, अध्यापन पढ़ाता हूँ। तो पढ़ता है पढ़ाता ये तो एक नहीं मिलेंगे, परंतु मैं पढ़ता था वो ही मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे वो ही मिलता है, एक मिलता है। ये सजातीयता है। और वो बस बालक था, आज मैं बूढ़ा होने लगा, जवान में बूढ़ा हूं, तो जवान और बालक नहीं मिलता। इसमें जो विजातीयता आई है, और मैं वही हूँ, इसमें सजातीयता, वही मैं हूँ, तो वही मैं हूँ, ये तो है नित्य। और जो शरीर है ये अनित्य है। इस भाग को ठीक समझना बहुत लाभदायक बात है। भगवद गीता में सबसे पहला यही प्रकरण किया है, अशोचानंद शोचस्तुम, 11 से 20 तक इस विषय का वर्णन है। शरीर और शरीरी पारमार्थिक मार्ग में चलने वालों के लिए ये विवेक बहुत आवश्यक है, बहुत बड़ा जरूरी है। तो हम शरीर और शरीर दो हैं, प्राय आदमी एक मान लेते हैं कि यही मैं हूं, ये शरीर यही मैं हूं, मेरा स्वरूप यही है। शरीर से अलग अपना अनुभव करते नहीं, पर तो इस तरह से देखा जाए तो ये प्रत्यक्ष हम दो हैं। अब ये दो ज्ञान होने से क्या होगा? एक बहुत विलक्षण बात होगी। ये जो शरीर है, ये शरीर संसार के साथ मिलता है। संसार में परमात्मा है, वे तो वही है, और संसार बदलता है, तो संसार बदलता है, शरीर बदलता है, तो शरीर संसार एक जाति के हुए। और मैं नहीं बदलता हूँ, संसार में परमात्मा नहीं बदलते हैं। संसार कई बीत गया, कई दुख बीत गए, परमात्मा वे के वही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो निरंतर रहने वाले परमात्मा है, निरंतर रहने वाले हम है। शरीर और संसार बदलने वाला है, तो बदलने वाला अलग है और न बदलने वाला अलग है। इस बात का ज्ञान होना चाहिए। संदेह हो तो फिर पूछने, अभी इस बात को ख्याल करें। इससे क्या होगा? जो ये संसारिक कामना है ना, चाहना, गीता ने कामना के त्याग पर जोर बहुत दिया है। हरेक ग्रंथ में इतना नहीं आता है जितना गीता ने जोर दिया है। और कामना ही वास्तव में जन्म मरण देने वाली है, कारण गुण संगो से सदस्य जनुषु। और शास्त्रों ने देवी यदि कुर्ते जंतु तो तत्काम शिक्षितम। तो कामना कैसे मिटे, ये बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। हर एक भी कामना मिटती नहीं, क्या हम करना कैसे मिटे, कामना कैसे मिटे, कई उपाय करते नहीं। ये भजन ध्यान से, जप से, त्याग से, तपस्या से नहीं मिटता है, कामना नहीं मिटती। कामना मिटती है वास्तव में, ये जो बात कही ना, शरीर और संसार एक है, तो शरीर की कामना संसार की होगी, आपकी स्वयं की कामना भगवान की होगी, आपकी खुद की कामना संसार की नहीं है। आप खुद संसार शरीर में मिले हुए कारण से शरीर की कामना को अपनी कामना मान लेते हैं, वो आपकी नहीं है। आपकी तो वास्तव में परमात्मा की इच्छा है। जड़ चेतन दो तत्व है, तो जो परमात्मा का अंश है, ममी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनुष्य स्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, मनुष्य स्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी है, ये उधर की है प्रकृति की, और ये है मेरा अंश। तो मेरा अंश है इसकी इच्छा होती मेरी होगी, और शरीर इंद्रिया अंतकरण की इच्छा होगी तो ये संसार की होगी। तो कामना वास्तव में संसार की कोई चीज हमने अपनी रखी है, इस कारण से हमारी कामना होती है। अगर ये विभाग जान ले तो भाई खुदा पिपासा प्राण से भूख प्यास तो प्राणों को लगती है, हमारे को थोड़ी लगती है। सदगुरमी रहते शिव शोक मोह भूख प्यास जन्म मरण ये शरीर शरीर के होते हैं, ये शरीर धर्म है, हमारा धर्म नहीं है ये। तो शरीर धर्म है वो संसार के साथ मिलता हुआ है, और हम है वो परमात्मा के साथ मिलते हुए, हमारा असली संबंध परमात्मा के साथ है। आज शरीर का संबंध है उसको ही अपना संबंध मान लिया, शरीर सुखी रहे वो ठीक करना है, शरीर को भोग मिले वो ठीक करना है, शरीर का आदर हो जाए वही ठीक, नाम की प्रशंसा हो जाए ये ठीक है। तो ये संसार में मिल गए, तो ये कामना है शरीर के साथ अपनी एकता मान लेने के कारण कामना छूटना कठिन मालूम होता है। अगर ये ठीक विचार कर ले कि शरीर स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये संसार के साथ एक है, स्थूल संसार के साथ स्थूल शरीर की एकता है, और सूक्ष्म संसार के साथ सूक्ष्म शरीर की एकता है, और कारण शरीर के साथ कारण संसार के साथ कारण शरीर की एकता है, और अपनी खुद परमात्मा के साथ एकता है। तो ये ज्ञान कैसे हो, कोई मैं वही हूं, दूसरी सब बदल गई, शरीर बदल गया, देश बदल गया, काल बदल गया, वस्तु बदल गई, अवस्था बदल गई, परिस्थिति बदल गई, ये सब बदल गए, शरीर बदल गया, मैं वही हूं। तो मैं वही होने से मैं नहीं बदला है, संसार बदला है। तो शरीर और मैं दो हैं, और वास्तव में मुक्ति होगी तो खुद की होती, शरीर की थोड़ी होती है। मुक्ति दूर रहे, स्वर्ग में भी जाएगा तो खुद ही जाएगा, शरीर थोड़ा जाएगा। मानो स्वर्गादि की प्राप्ति में भी ये विवेक आवश्यक है, और परमात्मा की प्राप्ति में विवेक आवश्यक है। शरीर हम दो, इस वास्ते गीता ने सबसे पहले वही प्रकरण छेड़ा है, अशोचान शोच प्रज्ञावादा से पारदर्शी, बहुत आवश्यक चीज है और सरल है, परंतु भोगों में लिप्त होने से ये भोगेश्वरी प्रसन्न भोगों की ऐश्वर्य आसक्ति के कारण से शरीर के साथ आप मिल गए, अपने साथ शरीर मिला दिया, ये शरीर का तादात्म्य हो गया, मानो शरीर रूप ही अपने को मान लिया। वास्तव शरीर से अपना अलग रूप है, शरीर हम नहीं है। शरीर तो किसी क्षण भी स्थिर रहता ही नहीं, हरदम बदलता है। आप चाहे नींद है, चाहे काम करें, चाहे भजन करें, चाहे कुछ भी करें, शरीर तो अपनी धुन से बदलती चला जाता है। जैसे गंगा जी का प्रवाह, कोई देखे न देखे, स्नान करे न करे, ख्याल करे न करे, शरीर का प्रवाह चलता ही है। ऐसे ही शरीरों का प्रवाह है, बिल्कुल जितने शरीर बैठने का एक प्रवाह जा रहा है, अभाव में जा रहे हैं, हरदम अभाव में जा रहे हैं, मौत की जरूरत जा रहे हैं, प्रति क्षण मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। जीना तो दूर रहा है, जीना तो पीछे रहता है, मरने में जा रहे हैं। कहते हैं हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे, मर रहे हैं, प्रतिक्षण मर रहे हैं। तो सही तो प्रतिक्षण मरने वाला, और आप नित्य निरंतर रहने वाले, तभी तो दूसरे जन्म में जाते हैं, दूसरे शरीर में जाते हैं, दूसरे लोकों में जाते हैं। शरीर की तरह मर जाता तो कौन जाता? तो हम अलग हैं और ये शरीर अलग है। तो मैं हूं, ये मैं दोनों बात आती है। शरीर को मैं और मेरा दोनों कहते हैं, वस्तुओं को मेरी कहते हैं, वस्तु मैं, घड़ी मैं हुई नहीं कहते, घड़ी को मेरी कहेंगे, ये शरीर मैं हूं। ये तो शरीर में मैं और मेरा दोनों प्रयोग होता है। मेरे शरीर में ऐसी व्याधि हो गई, मैं रोगी हो गया, तो दोनों मैं और मेरा दोनों प्रयोग होता है। वस्तुओं में भी होता दोनों, पर वस्तुओं में मेरापन का प्रयोग मुख्य रहता है, इसमें मैंपन का मुख्य रहता है। तो मैंपन मेरापन क्या है कि अपने साथ संबंध है। अब जो स्वयं है ना, स्वयं, उस स्वयं का भेद भाव से संबंध तो है मेरापन, और अभेद भाव से संबंध है मैंपन। मैंपन तो है खुद, परंतु मैं बन के साथ में शरीर को एक मान लेते हैं, तो ये अभेद भाव का संबंध हो गया, और वस्तुओं को मेरी मान लेते हैं, ये भेद भाव का संबंध हुआ। तो भेद भाव अभेद भाव दोनों संबंध मानने पर भी वास्तव में अपने साथ शरीर की एकता नहीं है। शरीर और चीज है, हम और चीज है, आप नित्य है, शरीर अनित्य है। शरीर जन्मता मरता है, आप जन्म से रहित है। जैसे भगवान नित्य है, ऐसे परमात्मा का ज्ञान से है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुग्रस। तो मुक्ति उसी की होती है। बंधन क्या है? ये जो शरीर अपनी जाति का नहीं है, इस जाति को अपना पकड़ लिया, ये संबंधन हो, अपना है नहीं, अपने शरीर के साथ रह नहीं, शरीर से अपने साथ रह नहीं सकता। शरीर नाशवान अविनाशी, तो इनके साथ रहने से धोखा होता है। कि जितना धोखा, जितना जन्म मरण है, इसके संग से ही है। अगर इसे अलग मान ले तो जन्म मरण होने का कारण ही नहीं है। कारण गुण संग वो से सत्य सत्य जन सु गुणों का संग असत्य सदस्य जन्म देता है। तो गुण क्या है? गुणागुणी सुवर्तंत्र इंद्रिया वर्तंत्र प्रकृति कर्मानी क्रियमानी सर्वश, ये सब प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है। सभी आप अपने द्वारा अपने होता है, ये अलग है। तो ये विभाग को समझ लेना बहुत आवश्यक है। साधन सुगम हो जाता है, कामना सुगमता से छूट जाती है। नहीं तो कामना छोड़ नहीं चाहते तो छूटती नहीं। अब छूटे कैसे? शरीर को तो मैं मान लिया, अरे कामना छूटे? कामना है संसार की, संसार शरीर है एक, शरीर को तो अपने मान लिया, अब छूटी मुश्किल होगी। शरीर अपना नहीं है, शरीर संसार का है, फिर अपनी कामना नहीं रहेगी। अपनी तो है आवश्यकता भगवान की, स्वयं तो चाहता है भगवान को, और शरीर चाहता है संसार को। अरे शरीर को और अपने दोनों को एकता कर लेने के कारण से मेरे भी शरीर परमात्मा की, मेरी संसार की दोनों इच्छा होगी। वास्तव में दो विभाग है, आप स्वयं है उनको तो इच्छा है परमात्मा की जिज्ञासा तृप्सा, और इन संसार की, तो संसार को सजाती की इच्छा होती है, कामना होती है। जैसे देखने की इच्छा आंख में ही होगी, कान में थोड़ी हो जाएगी, सुनने की इच्छा कान में होगी। तो सजाती का संबंध है सजाती का, तो सजाती जो संसार की जाति का है उसको अपना मान लिया, उस संसार का संबंध सही का संबंध अनित्य है। तो अनित्य संबंध दूर करने के लिए कर्मयोग है। तो कर्मयोग में वस्तु और स्थूल शरीर ये दूसरे को अर्पण कर दो अपना। मानो सेवा में संसार की सेवा में लगा दो, इस जाति का इस जाति में लगा दो, और अपने परमात्मा कारण से तो अपने परमात्मा में लग जाओ। दोनों में संसार में लगने पर भी साथ चेतन रहेगा और परमात्मा के साथ भजन करने में भी जड़ शरीर रहेगा। परमात्मा में लगने के लिए तो स्वयं की मुख्यता हो गई और संसार में काम करने में शरीर की मुख्यता हो गई, पर तो दोनों में मान लेते एक। इस वास्ते जो तरीका संसार के वस्तुओं की प्राप्ति का है उसी तरीका को ही परमात्मा की प्राप्ति में लगाते हैं। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति में लगाना चाहिए खुद को, और मन नहीं लगता तो मन नहीं लगता। जब एक बड़ी विलक्षण बात है, मन तो संसार का है, आपका है ही नहीं। आप जिस धातु के उस धातु का मन थोड़ा ही है। मन प्रकृति का कार्य है। भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवता अहंकार, पांच भूत मन बुद्धि अहंकार लग नहीं सकता। मन की जाति दूसरी है, ये तो अपरा प्रकृति है। खंग मनो बुद्धि अहंकार है यम में बिना प्रकृति का सदा अपरा, यम अपरा इतस्तवन्या विद्धि बेपराम जीव भूताम। तो जीव और मन का जाति एक, जाति एक नहीं है। तो जीव तो परमात्मा का अंश है और शरीर तीनों प्रकृति का अंश है। ये तीनों परिवर्तनशील है और स्वयं अपरिवर्तनशील है। इन दोनों को ठीक समझे तो कामना मिट जाती है। कामना क्या होती है कि संसार की चीज जो शरीर है उसको अपना मान लिया, अब शरीर की आवश्यकता होगी वो अपनी कामना होगी। जैसे आदमी विवाह कर लेता है तो उसको वो नथ खरीदता है, लहंगा खरीदता है, साड़ी खरीदता है, क्यों घमर चाहिए। अब शरीर थोड़ी नथ रहेगा, नथ तो पहले की स्त्री, पर स्त्री के साथ संबंध होने के स्त्री की आवश्यकता अपनी, ऐसे ही शरीर की आवश्यकता अपनी मान लेता है कि हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा अपने नहीं है। आपकी चाहना तो परमात्मा की है, आप परमात्मा का अंश है, आपका संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर का संबंध संसार के साथ है। फिर ठीक बैठे की बात, शरीर से जितना उद्योग क्रिया होगी वो ब्रह्मलोक तक भी संसार है, और अपनी जो इच्छा है ताकत अपनी खास लालसा है वो परमात्मा की है। तो संसार की वस्तु संसार को दी जाएगी तो आप अपने आप बच जाओगे। आपको परमात्मा प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये संसार की प्राप्ति के लिए करना पड़ता है। करना तो संसार का है, अपने लिए अप्रयत्न है। तो अपना क्या हुआ, अपना शुरू हुआ किंचित मात्र भी अपनी नहीं है। संसार में कोई वस्तु अपनी नहीं है, स्थूल सूक्ष्म और कारण से भी अपना नहीं है। तो अपना क्या हुआ संसार में, पदार्थ और क्रिया तो है स्थूल शरीर, चिंतन है सूक्ष्म शरीर और स्थिरता है कारण शरीर। कोई क्रिया नहीं थे वो कारण शरीर में, और परमात्मा वो स्थिरता संचरता दोनों से रहित चिन्हय तत्व है। तो शरीरों को ऊंचा उठने पर उसकी प्राप्ति होती है। ये सजातीय में चलेंगे, सब सजातीय में। तो संसार का हमारा संबंध क्या है कि शरीर का हमारा संबंध वो संसार का संबंध। तो शरीर का संबंध क्या है, अनित्य संबंध से है, क्यों मालूम पड़ा बीत गया, फिर जवानी आ गई, जवानी वृद्धा आ गई, तो अनित्य शरीर है ना, अनित्य संबंध है शरीर के साथ। नहीं तो बदलता गया, जो बदलता है, जो मैं मालूम हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, आप एकदम रहने वाले मिला लिया शरीर के साथ। तो बालक तो शरीर हुआ, बूढ़ा भी शरीर हुआ, रोगी भी शरीर हुआ, निरोग भी शरीर हुआ, आप तो है जो के दूर रहे। तो इनके साथ एक करके और वो राग में द्वेष बन जाता है, फिर पदार्थों के साथ संबंध हो जाता है, फिर संसार के साथ संबंध दुनिया मात्र के साथ प्रकृति के कार्य सब साथ समझते। इस वास्ते हम अलग हैं, शरीर अलग है, इसे जानने की बड़ी आवश्यकता है, बहुत विशेष जरूरत है। फिर साधन से सुगम हो जाएगा सभी। अपना मुख्य आप मुख्य रहोगे, शरीर आपके साथ रहेगा, नहीं तो आज शरीर के साथ आप है, आप अलग नहीं शरीर के साथ है। ऐसा मानने पर आपके साथ शरीर रहेगा, आप शरीर के साथ नहीं होगे। आपका तो संबंध परमात्मा से रहेगा, शरीर का संबंध संसार से रहेगा, तो इस वास्ते आपके साथ नहीं है, आपके साथ भगवान है। और शरीर संसार के साथ है तो शरीर पदार्थ हमारे है, ये सब संसार की सेवा में लगा दिया जाए, ये कर्म योग हो गया, और स्वयं अलग हो जाए ये ज्ञान योग हो गया, और भगवान की चरणों पड़ जाए ये भक्ति योग हो गया। योगास्त्र में आप लोग निरांश योग दीप गया। इस वास्ते ये समझना दो विभाग है, शरीर संसार एक है और आत्मा परमात्मा एक है। कर्म योग से अनित्य संसार का दर्शन छोड़ जाता है, ज्ञान योग से जड़ता मात्र छूट जाती है, और भक्ति में जिन्मता आ ही जाती है। परमात्मा का मैं हूं, मेरे परमात्मा है, ये भक्ति की बात है। तत्व के जीवन मुक्त क्या है कि शरीर के छोड़ने से स्वयं है, वो जीवन मुक्त स्वयं है। संसार के साथ लिप्त होने से संसार में फंसा हुआ था, अब संसार से अलग स्वयं हो गया है, फंसावट भी थी। और परमात्मा को होना है, वो स्वयं अपना कारण में जाना है। संसार के साथ हो गया अपने स्वरूप हुआ, और वो अपने स्वरूप छोड़ गया परमात्मा के स्वरूप में हुआ, तो वहां परमात्मा की मुख्यता होगी। ज्ञान में स्वयं की मुख्यता है, भक्ति में परमात्मा की मुख्यता है, और जन्म और शरीर की मुख्यता है, जड़ता प्रकृति जन्म मरो। इस वास्ते हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। दूसरा दो होने पर भी परमात्मा का जड़ जगत ही परमात्मा का चेतन परमात्मा, हम जड़ के साथ आकर्षण करते हैं, इसलिए मरते हैं, परमात्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं। और भगवान के दोनों जड़ के दोनों भगवान के वो अपरा प्रकृति है, जीव रूप परा प्रकृति है, और प्रकृति से अलग भगवान का स्वरूप नहीं, भगवान के साथ प्रकृति का स्वरूप नहीं, संसार को अलग कर बता ही नहीं सकते, सब खुला मिला एक रूप हुआ है। इदं शरीरं कौन तो एक क्षेत्र ये तो दियो व्यक्ति, इसको जो जानता है वो परमात्मा है। तो अपना स्वरूप क्या हुआ, परमात्मा को मानना और संसार को जानना। संसार आपको नहीं जानते, आप संसार को जानते हो, और परमात्मा तो आप ही मानता है, आप ही इंतजाम मानते हैं, तो मानते नहीं परमात्मा, तो हमारे को जानते हैं, हम परमात्मा को मानते हैं, ये फर्क है। सो जाने जे देव जनाई, भगवान जब जनाते तब जानेंगे हम अपने से जान सकते हैं। अरे अपने आप को जानते हो, उधर तो आत्मा ना आत्मा आत्म ही आत्म रूप आत्म ही पुरात्म अपने आप व्यस्त आत्म आत्मस्त आत्मस्तुति होगा निजानंद, और परमात्मा साथ होगा परमानंद प्रेमानंद परमानंद। ये इस वास्ते अपने वो दो विभाग है, शरीर विभाग अलग है और जो जीवात्मा वो विभाग अलग है। परमात्मा के साथ जीवात्मा है, संसार के साथ शरीर है। नारायण नारायण नारायण राम सद्देय स्वामी जी। श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2054 30 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम